fața de pomodor. Cherie je t'aime, cherie je t'adore, como la salsa de pomodoro. Ya Mustafa, anava heba, ya Mustafa, saba se ninfe la tari, pero a ti dina shema sin. Ta'ala ya Mustafa, ya ibn Sarhan, الجيران وما يجي كيفو كيفو يشرب على كيفو كيفو وما يجي كيفو كيفو يشرب على كيفو كيفو يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى سبع سنين في العتاب دلوقتي جينا شماسين كان جو تي في سور لو بالكون تي ما دي مونتي Pas de façon. Quand je t'ai vu sur le balcon, tu m'as dit monte et ne fais pas de façon. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa del pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa del pomodoro. Ya Mustafa, ya Mustafa, a la bajeta, ya Mustafa. Sava se ninfe atar, de lo achinina shemasim. Tu m'as allumé avec une allumette, et tu m'as fait perdre la tête. Tu m'as allumé avec une allumette, et tu m'as fait perdre la tête. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Como la salsa del pomodoro, chérie je t'aime, chérie je t'adore. Como la salsa del pomodoro, ya Mustafa, ya Mustafa, a la bajeta, ya Mustafa, sabas se ninte la tarde, de la tiquina, che Maxi.